My kule wyjaśniamy. W przypadku trafienia szóstki miliony się liczą. W kumulacji Lotto do wygrania 15 milionów złotych. Graj w punktach Lotto i na lotto.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Wybiła szósta. Robert Grzędowski. Dzień dobry. Czas na serwis Trójki. Agnieszka Drost i Romuald Wójcik. Po rozmowie z Putinem Donald Trump zapowiedział zniesienie sankcji na rosyjską ropę. Premier oczekuje od prezydenta jak najszybszego podpisania ustawy o europejskiej pożyczce SAFE. Dom Dobry nagrodzony Orłem w kategorii najlepszy film. Wojciech Smarzowski został też doceniony za reżyserię. Zniesienie sankcji na rosyjską ropę zapowiada Donald Trump. Prezydent USA wyraził też nadzieję, że nie będą one musiały zostać przywrócone. Amerykański przywódca rozmawiał wczoraj z Władimirem Putinem m.in. o wojnie w Iranie. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski. Rozmowa Trumpa z Putinem trwała około godziny. Według Kremla zainicjował ją prezydent Stanów Zjednoczonych. Miałem bardzo dobrą rozmowę z prezydentem Putinem. Trump powiedział, że rozmawiali m.in. o Bliskim Wschodzie. On chce być pomocny. To była pozytywna rozmowa. On chce odegrać konstruktywną rolę. Relacjonował Trump i powiedział, że Putin był pod wrażeniem operacji Epicka Furia. Prezydent USA poinformował, że aby obniżyć ceny paliw, postanowił znieść sankcje związane z ropą na kilka krajów. Trump potwierdził, że chodzi także o Rosję. Może wcale nie będziemy ich musieli przywracać, bo na świecie zapanuje pokój. Biały Dom dotychczas nie odpowiedział na moje pytanie, czy chodzi o zniesienie sankcji na kilkaset milionów baryłek ropy, która już znajduje się na tankowcach, co zapowiadał sekretarz stanu Scott Bessent, czy o zniesienie wszystkich sankcji na rosyjską ropę. Z Waszyngtonu Marek Wołkuski, Polskie Radio. Jak najszybszego podpisania ustawy dotyczącej europejskiej pożyczki SAFE oczekuje od prezydenta premier. Donald Tusk dodał, że podczas dzisiejszego spotkania w Pałacu Prezydenckim chce poznać szczegóły propozycji przedstawionej z kolei przez Karola Nawrockiego oraz szefa NBP Adama Glapińskiego. Nie wiem, dlaczego prezydent Nawrocki i prezes Glapiński zdecydowali się na konferencję prasową bez pokazania konkretów. Wiem, że miało to negatywny wpływ na polskie obligacje na przykład. Ta niepewność, o co tak naprawdę chodzi. Mówimy o dziesiątkach miliardów, o złocie, o rezerwach. Każdy mówi, co mu śnienie na język przyniesie. Rynki są zaniepokojone. Chciałbym odpowiedzialnego działania ze strony prezydenta i prezesa Glapińskiego. W ubiegłym tygodniu prezydent Karol Nawrocki zaproponował, aby tzw. polski SAFE 0% był finansowany z zysków wypracowanych przez Narodowy Bank Polski. W spotkaniu w Pałacu Prezydenckim oprócz premiera mają wziąć udział także minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz oraz Adam Glapiński. Udział węgla w wytwarzaniu energii elektrycznej systematycznie spada. Według ekspertów jego wydobycie w Polsce jest najdroższe na świecie. Kosztuje ponad 1000 zł za tonę. Tymczasem na sobotniej konwencji PiS kandydat tej partii na premiera Przemysław Czarnek krytykował OZE i zapowiedział powrót do większego wydobycia węgla. Żadnych OZE, SROZE dofinansowanych z dopłatami. My mamy nasz miks węglowy. My mamy nasz węgiel. To Przemysław Czarnek na konwencji Prawa i Sprawiedliwości. Polityk krytykuje OZE, chociaż sam na dachu swojego domu ma panele fotowoltaiczne. W Radiu Z przekonywał, że są nieopłacalne. Mówił, że po zamontowaniu instalacji miał rachunki mniejsze o 1000 zł rocznie w stosunku do poprzednich. Instalacja kosztowała go ponad 8000 zł. To ile muszę czekać na zwrot? Pytał. A tak mówiła szefowa resortu klimatu i środowiska Paulina Henik-Kloska na konferencji w Gnieźnie. Transformacja energetyczna się opłaca i widać to również na rachunkach osobistych pana Przemysława Czarnka. OZE w Polsce to jest jakiś wymysł. Redaktor naczelny serwisu Energetyka 24 Jakub Wiech mówi, że przemysł związany z OZE to miejsca pracy. Jest mniej więcej ponad dwa razy tyle miejsc pracy, ile daje górnictwo. Monika Gosławska, Trójka, Polskie Radio. Polska transformacja energetyczna zakłada także inne rozwiązania niż OZE, m.in. budowa elektrowni atomowych czy gazowych, które mają służyć do ustabilizowania systemu przy przechodzeniu na alternatywne moce. Dom Dobry Wojciecha Smarzowskiego otrzymał Orła za najlepszy film. W Teatrze Polskim w Warszawie odbyła się gala wręczenia nagród Polskiej Akademii Filmowej. Wojciech Smarzowski został też nagrodzony w kategorii Najlepsza reżyseria. Autor podkreślił, że dla niego najważniejsze nie są statuetki, ale efekt, jaki jego film wywarł. Publiczność to jest kolejne lustro, w którym się odbijamy. Wiemy, że ten film jakoś zarezonował. Zresztą wiem, co po projekcjach, na rozmowach z widzami. Jeżeli nie ma kamer, to 2-3 kobiety się otwierały na scenie, a potem jeszcze w kuluarach 10 na przykład przechodziło krótko, ściskało mnie albo mówiło, że ten film jest ważny. Dom Dobry to film o przemocy domowej. Aktorzy wcielający się w rolę głównych bohaterów, Agata Turkot i Tomasz Szuchart, otrzymali orły w kategoriach głównych ról kobiecej i męskiej. Krystyna Janda została laureatką orła w kategorii osiągnięcia życia. Klimat. Bardzo zła jakość powietrza w Kielcach, zła w Tomaszowie Lubelskim, dostateczna w Gdańsku i w Nowym Targu. W południowej i środkowej Polsce powietrze jest umiarkowanej jakości, a na pozostałym obszarze dobre i bardzo dobre. Ze źródeł odnawialnych pochodzi 24% energii elektrycznej. Do końca dnia można normalnie korzystać z prądu. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Dziś już nieco więcej chmur się zapowiada, z wyjątkiem północy kraju. Tam słonecznie do wieczora, ale słońce w innych regionach też będzie miało swoje momenty chwały. Proszę się nie martwić. Jeśli zaklinali Państwo deszcz, to chyba się udało, bo może pokropić na południowym zachodzie Polski. A jeśli chodzi o temperaturę, to najcieplej dziś będzie także na południowym zachodzie, tradycyjnie na Dolnym Śląsku do 16 stopni Celsjusza. Na ogół od 13 do 15, a najzimniej będzie na Helu, tam maksymalnie 10. A dzień dobry. Mamy wtorek, 10 dzień marca, jest 6:06, a to Peter Gabriel i Sledgehammer na początek porannej audycji. We'll be right back. 10 minut mamy po godzinie 6. Zapraszamy do Trójki. Coś ciekawego, bardzo ciekawego wydarzyło się ostatnio u naszych zachodnich sąsiadów. Usłyszałem takie psz, psz. Może państwo domyślają się, o co chodzi? Usłyszałem takie psz, psz. Dwie dwójki i siedem trójek. Paweł Turski bardzo precyzyjnie to przetłumaczył. I Paweł też dziś odbiera telefony, więc nie będzie pomyłki. 22 i 7 trójek. Ale przed siódmą w porannej audycji powiemy też o wyborach w Nepalu. Tam bardzo ciekawy wynik. Co prawda liczenie głosów jeszcze trwa, ale już pewne jest, że wybory parlamentarne wygra ugrupowanie 35-letniego rapera Malena. Wszyscy politycy to złodzieje, którzy okradają i pożerają kraj. Sprzedaliby nawet sari swojej matki. Nieważne, czy to maoiści, czy liberałowie, oni wszyscy są tacy sami. Wszyscy oni mają nas, kochających Nepal, za idiotów, bo chcą tylko pieniędzy. To tylko fragment tekstu przeboju Balena. Inne fragmenty są trudne do cytowania. Nie będziemy więc cytować całości, ale o tych wyjątkowych wyborach po rewolucji pokolenia Z w Nepalu powiemy za kilka minut. Przed siódmą także news albo fake news, dziś m.in. o instalacji fotowoltaicznej posła kandydata na premiera Przemysława Czarnka. To jest najgorszy moment na zmianę tej instalacji, którą on wybrał. Ups. Ale dlaczego? O tym około 6.50. Michał Jakubik audycję realizuje, Michał Kowarski program przygotował, Paweł Turski, jak mówiłem, przy telefonie, a ja się nazywam Robert Grzędowski. Mamy 12 po 6, poranna audycja trwa, słońce już na niebie. Czy u państwa widać? To T-Love, Waluś, Kraksa, Kryzys, także najpiękniejsze w Trójce. Do miłości dystylizowane, co na pokaz świecą zbyt jaskrawym blaskiem, bo nie grzeją, są przebiegłe. Liście zwane liczą zyski i czekają na oklaski. Te miłości inwigilowane, które żyją według planów i zakazów, są jak ptaki uwięzione, tresowane, swoich skrzydeł nie użyły ani razu. Najpiękniejsze są miłości niepojęte, własne gesty i swój język posiadają. Słowa chociaż nie oszczone są w nich święte. Serca, które pragną kochać, już kochają. Najpiękniejsze są miłości nienazwane, nieuchwytne, niezamknięte pojęciami. Są jak koty, które łaszą się nad ranem i swoimi przechadzają się drogami. Te miłości wystylizowane, co na pokaz świecą zbyt jaskrawym blaskiem. To nie grzeją, są przebiegłe, misie zwane, liczą zyski i czekają na oklaski. Te miłości inwigilowane, które żyją wedle planu i zakazu, są jak ptaki uwięzione, dresowane, swoich skrzydeł nie użyły ani razu. Najpiękniejsze są miłości niepojęte, własne gesty i swój język posiadają. Słowa chociaż nieoszczone są w nich święte. Serca, które pragną kochać, już kochają. Najpiękniejsze są miłości nienazwane, nieuchwytne, niezamknięte pojęciami. Są jak koty, które łaszą się nad ranem i swoimi przechadzają się drogami. Dom Dobry, absolutnym zwycięzcą Gali Orłów 2026. Film Wojciecha Smarzowskiego zgarnął 5 statuetek, w tym za najlepszy film, reżyserię oraz role pierwszoplanowe, kobiecą i męską. Ważny to obraz i obraz, jak słyszymy dziś o poranku, po wczorajszej gali, doceniony. Oczywiście podczas gali także nagroda za osiągnięcia całej kariery, osiągnięcia życia, i ona powędrowała do Krystyny Jandy. To było wiadomo od kilku dni. Ale też od wczoraj mówi się o nowym filmie Wojciecha Smarzowskiego. To najwyraźniej to dobry moment, by o nowym filmie mówić. To ma być film w dwóch częściach, który przeniesie nas w czasy Słowian i Mieszka I. Premiera w 2028 roku. Mało jest w polskich filmów o Słowianach, prawda? O tamtych czasach. Takich spektakularnych, drogich, efektownych produkcji. A chyba warto by było się tą historią zainteresować, więc ja czekam i Państwu także polecam czekanie. Robocze tytuły to Swadźba oraz Chrzest. Chrzest oczywiste, a swadźba co znaczy, to za chwilę sprawdzę. No dobrze, to było oczywiste. Swadźba to inaczej wesele, starosłowiańskie zaślubiny. Wojciech Smarzowski trzyma się sprawdzonych tytułów. Swadźba i Chrzest o czasach Słowian Mieszka I w kinach w 2028 roku mają się pojawić. A teraz czasy zupełnie współczesne w porannej audycji i znak czasów. Kilka miesięcy temu fale protestów pokolenia Z doprowadziły do obalenia rządu w Nepalu. Później były wybory przeprowadzane w internecie, takie na tymczasowego premiera. Teraz wybory parlamentarne, w których liczenie głosów wciąż trwa, ale wynik jest już znany. Premierem ma zostać 35-letni raper, którego pseudonim artystyczny to Balen. No, jest coraz bliżej zostania nowym premierem Nepalu, tak pisze BBC, ale zdaje się, że wszystko jest przesądzone. O szczegółach Michał Strzałkowski. Tak cieszył się z wyborczego zwycięstwa zaledwie 35-letni Balendra Shah, znany też pod muzycznym pseudonimem Balen. To nowa postać na nepalskiej scenie politycznej. Zasłynął najpierw jako raper, który w swoich utworach często poruszał ważne społecznie tematy i piętnował korupcję, jak choćby w swoim największym przeboju Balidan, czyli poświęcenie. Wszyscy politycy to złodzieje, którzy okradają i pożerają kraj. Sprzedaliby nawet sari swojej matki. Nieważne, czy to maoiści, czy liberałowie, oni wszyscy są tacy sami. Wszyscy oni mają nas, kochających Nepal, za idiotów, bo chcą tylko pieniędzy. To tylko fragment tekstu przeboju Balena. Inne fragmenty są trudne do cytowania, bo raper rozprawia się z nepalskimi elitami wręcz wulgarnie. Ta i inne jego piosenki trafiły jednak do rozczarowanej klasą polityczną młodzieży, tłumaczy profesor Bipin Adhikari z Uniwersytetu w Katmandu. Balendra Shah śpiewał i mówił to, co myślała niemal cała nepalska młodzież pozbawiona jakichkolwiek perspektyw w kraju. Korupcja, nepotyzm, wysokie bezrobocie i niskie płace. Niemal każdy młody człowiek tego doświadczył. We wrześniu ubiegłego roku młodzież wyszła na ulicę i obaliła rząd. Nazwano to protestem generacji Z. Teraz ta generacja Z wybrała swojego premiera. Balendra Shah ma niewielkie doświadczenie polityczne. Zanim zajął się polityką ogólnokrajową, przez 3 lata był burmistrzem stolicy Nepalu, Katmandu. I jako burmistrz się sprawdził. Katmandu bardzo się przez 3 lata zmieniło. Udało się przeprowadzić wiele projektów, które przez dekady wydawały się nie do ukończenia. Miasto stało się czyste, komunikacja miejska się poprawiła, wzrosło bezpieczeństwo. Balendra Shah pokazał, że jest bardzo sprawczy. Myślę, że to mu bardzo pomogło w wyborach parlamentarnych. Katmandu jest nie do poznania. Mówi profesor Adhikari, a niezależna partia narodowa, której twarzą stał się Balendra Shah, odniosła prawdopodobnie zwycięstwo, jakiego jeszcze w nepalskiej polityce nie było. Jeszcze nigdy żadna partia nie była w Nepalu w stanie samodzielnie stworzyć rząd. Teraz jednak Niezależna Partia Narodowa będzie mieć nie tylko większość samodzielną, ale wiele wskazuje na to, że po prostu przytłaczającą. Choć liczenie głosów w bardzo górzystym Nepalu trwa nawet 2 tygodnie, to nawet bez wyników z części okręgów partia Balendry Shaha ma już prawie 2/3 mandatów w parlamencie. A on sam stanął w swoim okręgu w szranki z 4-krotnym premierem KP Sharmą Olim i zdobył od niego 4 razy więcej głosów. Dr Patryk Kugiel z Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych obserwował wybory na miejscu w Nepalu. W jego ocenie Balendra Shah jest odpowiedzią na postulaty młodych Nepalczyków. Oni chcieli po pierwsze pozbyć się tej starej elity politycznej, której ni w ząb nie ufali. Po drugie chcieli rozliczenia zbrodni, tych śmierci w tamtej rewolucji. Zginęło 77 młodych osób, tak? W związku z tym to był szok dla tego narodu. A po trzecie chcą rozliczenia korupcji, którą tamte władze, różne partie były umoczone. A po czwarte chcą rozwoju, tak? Chcą tego, żeby młodzi ludzie nie musieli emigrować z tego kraju. I Nepalczycy zaryzykowali zmianę, bo krochę kupili kota w worku. Bo jak tłumaczył w Trójce dr Kugiel, nikt tak naprawdę nie wie, jakie konkretnie polityczne plany ma Balendra Shah, który w czasie kampanii wyborczej nie udzielił ani jednego wywiadu. Liczenie głosów w Nepalu potrwa jeszcze kilka dni, ale już nic zwycięstwa Balendrze Shahowi nie odbierze. Relacjonował Michał Strzałkowski. Bardzo dziękujemy. A co się wydarzyło w Niemczech? Usłyszałem takie psz. Państwo już wiedzą. 2 dwójki i 7 trójek. A to co u Niemców, meteory jak tam gdzieś spadały? Dokładnie. Meteoryt spadł w Niemczech i o tym powiemy po 6:30 w Trójce. Rosenberg's H-bomb.

Dziś nieco więcej chmur niż w ostatnich dniach na polskim niebie, chociaż nie na północy kraju. Tam słonecznie będzie do wieczora. Jeśli chodzi o deszcz, to tak, może pokropić na południowym zachodzie, a jeśli chodzi o temperaturę, to najcieplej dziś będzie na Dolnym Śląsku do 16 stopni Celsjusza, na ogół od 13 do 15. Donald Trump mówił, że modli się, żeby Iranu nie musiały dosięgnąć śmierć, ogień i furia, ale czy ktoś sprawdził, czy czasem nie krzyżował palców za plecami? W polskiej polityce głośno o kandydaturze Przemysława Czarnka na premiera i o jego walce z OZE. Cały naród w napięciu czekał, czy rzeczywiście pan Czarnek spełni tą swoją brawurową zapowiedź, że z domu swojego chałupki, swojej chatki skromnej usunie panele fotowoltaiczne. Z chatki właściwie, chatki plus. Tak, naród czeka, może nawet warto rozważyć transmisję. Salsa! O Jezus Maria! Jak to było możliwe? Bez przesady, bez sportowego komentarza. Sprawa OZE i tu do Rymu, sprawa polskiego węgla z sobotniego wystąpienia Przemysława Czarnka powróci jeszcze przed siódmą w cyklu News albo Fake News, a za chwilę powiemy nie o fotowoltaice na dachu, lecz o dziurze w dachu, wybitej przez meteoryt. Dwie dwójki i siedem trójek do Państwa dyspozycji. Taka historia może się zdarzyć każdemu, choć przydarza się naprawdę nielicznym. W niedzielny wieczór nad Niemcami przeleciał meteoryt, który swoją podróż zakończył w sypialni. W sypialni jednego z mieszkań w Koblencji. Lot meteorytu zauważyło wielu Niemców. Rozdzierający świst był słyszalny nie tylko podczas spaceru, lecz także podczas jazdy samochodem. Co to było? Świst oraz błysk wzbudził niepokój setek Niemców mieszkających na zachodzie. Połączeń informujących o rakiecie lub spadającym samolocie było tak dużo, że na rozmowę z operatorem numeru 112 czekało się nawet 10 minut. Straż pożarna była w gotowości, czekała jednak na potwierdzenie informacji z oficjalnych źródeł. Dostaliśmy w końcu informację od Regionalnego Urzędu Ochrony Przeciwpożarowej i Katastrof, że mamy do czynienia z przelotem meteorytu. Poinformowano nas też o tym, że meteoryt spadnie na terenie nadrenii Palatynatu. Mówi Benjamin Marx, kierownik operacyjny Straży Pożarnej w Koblencji. Od otrzymania informacji strażacy czekali tylko na sygnał, gdzie meteoryt spadnie. Pierwszy o tym wiedział powiedział Ingo Beller, który akurat jeździł rowerem po osiedlu Güels w Koblencji. Usłyszałem takie psz. Zacząłem się zastanawiać, czy nie jedzie we mnie jakiś rozpędzony samochód. Nagle usłyszałem uderzenie w dach. O sprawie, czekając kilka minut na połączenie z numerem alarmowym, pan Ingo poinformował w tym samym czasie służby, co mieszkańcy kamienicy, w którą trafił meteoryt, mówi strażak Benjamin Marx. O 19.06 dostaliśmy informację, że meteoryt uszkodził dach bloku wielorodzinnego i wpadł do sypialni jednego z mieszkań. W mieszkaniu byli ludzie, ale na szczęście nie w tym pomieszczeniu. Gdy przyjechaliśmy na miejsce, zbadaliśmy, że dziura, jaką wybił meteoryt w dachu, jest wielkości piłki nożnej. Meteoryt, wpadając do mieszkania w kamienicy przy Ammelbach 2, roztrzaskał się na 10 części. Zupełnie niczego się nie spodziewałem. Akurat jedliśmy kolację w salonie, mówi pan Winfried, w którego mieszkanie uderzył meteoryt. Nagle usłyszałem głośne uderzenie. Wystraszyłem się. Poszedłem do sypialni, skąd dobiegł hałas. Zapaliłem światło, a tam na podłodze leżały odłamki czegoś srebrno-czarnego. Potem popatrzyłem na sufit, a tam dziura. Dach tymczasowo został naprawiony taśmą uniwersalną i folią. Tymczasowo też spokojne osiedle Güls na obrzeżach Koblencji stało się lokalną atrakcją. W okolice kamienicy zjechało się kilkunastu miłośników meteorytów z Niemiec, Luksemburga i Francji. Poszukiwania miłośników meteorytów nie powinny dziwić. Gram meteorytu, jeśli zawiera aminokwasy, może być warty nawet 5000 euro, czyli ponad 20 tysięcy złotych. Poszukiwanie odłamków mógłby też rozważyć właściciel mieszkania, w który uderzył pozaziemski obiekt. Według niemieckiego Stowarzyszenia Ubezpieczeń mieszkania nie są ubezpieczone od spadających meteorytów. A koszt naprawy może sięgnąć nawet 2000 euro. Tym tematem zajął się Paweł Turski, a teraz nowość w Trójce. Nowość od Harry'ego Stylesa to American Girls. We'll be right back. Należy tu parę rzeczy wyjaśnić. Otóż meteor to jest najmniejsze ciało kosmiczne, trochę tak jak mucha. Mucha na przykład lata, denerwuje, namolna strasznie. Wołamy do niej, mucha spadaj, ale ona nie spadnie. W odróżnieniu od meteora, któremu jak powie, meteor, spadaj, to on spadnie. Bo meteor to jest bardzo usłuchane ciało kosmiczne. To wyjaśniłem. Po trochu tracę fragment siebie. Za każdym razem, kiedy jestem z tobą razem, padam z nóg. Mimo tylu wrażeń i wielkich marzeń, mogę wiele z siebie dać, by odejść znów. Wiem, że słów na pewno mi zabraknie, więc będzie łatwiej, gdy mnie nie odnajdziesz. Tak będzie łatwiej, więc odejdę stąd nad ranem. Snem zostanę, wiem, że będzie łatwiej. Będzie łatwiej. Ciebie, jak się czujesz? Mój świat wiruje, mimo tylu nadziei. Wiem, że trzeba było to zmienić. Mogę dziś dać niemało, by tak zostało. Wiem, że słów na pewno mi zabraknie. Kwiat jabłoni w Trójce. Meteoryt uderzył w niedzielę w blok w niemieckiej Koblencji i tu pojawia się pytanie. Jaka jest szansa, że w czyjejś sypialni wyląduje kamień z kosmosu? Bo to się właśnie wydarzyło. Obliczenia wykonał Michał Kowarski. Dzień dobry. Dzień dobry. No muszę powiedzieć, że znikome, ale znikome to jest naprawdę mało powiedziane, ponieważ może zacznijmy od początku. Naukowcy z Paryża kiedyś obliczyli przez 20 lat na podstawie badań na Antarktydzie, że około 5200 ton pyłu kosmicznego rocznie spada na Ziemię, z czego 10 ton rocznie to są meteoryty, które faktycznie dolatują do powierzchni Ziemi. No i teraz, one się rozkładają mniej więcej porówno na całej powierzchni Ziemi, 70% trafia do oceanów. No i Problem polega na tym, że powierzchnia zurbanizowana, gdzie faktycznie mamy domy, to jest około 1%. Więc teraz, jakie jest faktycznie prawdopodobieństwo na to, że taki meteoryt spadnie? Może zacznijmy od pioruna. Jakie jest prawdopodobieństwo, że piorun trafi w nas podczas burzy? Jest to 1 do 100 tysięcy. I potem liczby już się robią tak abstrakcyjne, że użyję troszkę innej metafory, ponieważ wygrana w totolotka to jest prawdopodobieństwo trafienia jednej sekundy w ciągu 5 miesięcy. I teraz zgadnij, w jakim okresie czasu musisz trafić w sekundę, żeby oddać ten rachunek prawdopodobieństwa, że meteoryt trafi w twój dom. Czyli totolotek to jest jedna sekunda w 5 miesięcy. Tak. To niech to będzie 10 miesięcy. 3171 lat. Przetwarzanie danych trwa. Powiem tak, proszę się nie spodziewać, że meteoryt wpadnie państwu do sypialni, a gdyby się to wydarzyło, to od razu do kolektury. Co innego z zupełnie ziemskimi substancjami, taki węgiel na przykład, jaka jest szansa, że pojawi się w kontekście ewentualnej kampanii wyborczej? No stuprocentowa, albo nawet wyższa. I teraz o węglu, o OZE w cyklu News albo Fake News, Piotr Łodej. News albo Fake News. Podczas sobotniej konwencji Przemysław Czarnek ostro skrytykował obecną politykę energetyczną państwa, ceny prądu i sensowność OZE. Ponadto ogłosił, że Polska wypowie ETS oraz wróci do normalności, czyli do wydobycia węgla. Sprawdzamy, co jest prawdą, a co nie w wystąpieniu kandydata PiS na premiera. Naszym gościem jest Adam Błażowski, inżynier transformacji energetycznej, prezes stowarzyszenia We Planet. Dzień dobry, witam w Trójce. Witam, dzień dobry. OZE tylko przyczynia się do wysokich cen energii w Polsce. Kiedy fotowoltaika produkuje prąd, to i tak wszystkie nasze elektrownie muszą być w pełnej gotowości. I tak za nie wszyscy płacimy. To jest bez sensu, przekonywał minister Czarnek. Jaki jest rzeczywisty wpływ OZE na ceny energii? No nie można tego tak upraszczać. To są skomplikowane tematy, dlatego że kiedy elektrownia spala mniej węgla, to też oszczędza paliwo, które jest drogie. Więc takie postawienie sprawy niczego nie wnosi. Dużo emocji wywołała krytyka OZE przy jednoczesnym korzystaniu z fotowoltaiki. Minister Czarnek, tłumacząc się z OZE, sroze, zapowiedział w Radiu Z, będę demontował te panele. Pana zdaniem to pokazuje problem z wiarygodnością narracji o energetyce w Polsce? To pokazuje przede wszystkim problem z tym, jak minister liczy swoją własną inwestycję, dlatego że ona mu się właśnie teraz zwróciła. No i demontowanie ją w tym momencie nie ma większego sensu. OZE 10 lat temu, wtedy kiedy rząd PiS wprowadzał systemy wsparcia, potrzebowało tego. Dzisiaj już są odnawialne źródła energii tanie i one już nie potrzebują takich systemów wsparcia, więc to pokazuje, że to jest najgorszy moment na zmianę tej instalacji, którą on wybrał. Wrócił postulat powrotu do węgla jako podstawy energetyki. Czy opowieść o wielkim renesansie węgla to realna strategia energetyczna, czy to raczej taka polityczna narracja? To jest moim zdaniem przykład bajkowego myślenia, dlatego że to nie jest żadna strategia. Naszym problemem nie jest spadające wydobycie, tylko po prostu starzejące się elektrownie węglowe. I co z tego, że będziemy inwestować w wydobycie, jeżeli nie będziemy mieli gdzie tego węgla spalać. Więc to nie jest żadna konkretna strategia, tylko raczej taka populistyczna teza. Padają też deklaracje, że Polska mogłaby po prostu wypowiedzieć ETS i przestać płacić za emisję. Czy to w ogóle jest możliwe, czy to przykład takiej politycznej dezinformacji? Nie widziałem pomysłów, jakby to miało wyglądać, ale to się nie da tego tak zrobić, dlatego że jeżeli my nie będziemy płacić kosztów środowiskowych za energię, którą pozyskujemy w brudny sposób, no to wtedy nasze produkty mogą nie być przyjmowane na zachodzie i ucierpi nasz eksport. My jesteśmy powiązani z innymi krajami, różnymi umowami. To nie jest tak, że można po prostu jednym podpisem sobie wyjść z ETS. Naszym gościem jest Adam Błażowski, inżynier transformacji energetycznej, prezes stowarzyszenia We Planet. Bardzo dziękuję za ten fragment rozmowy. Dziękuję. A dalszą część naszego spotkania wokół dezinformacji, między innymi na temat OZE, znajdą Państwo w podcastach Trójki. Piotr Łodej, do usłyszenia. News albo fake news.